बेवफा संग दिल बेकदर बेरहम, बेवफा संग दिल बेकदर बेरहम, क्या कहूँ मैं तुझे ऐ सनम ऐ सनम, क्या कहूँ मैं तुझे ऐ सनम ऐ सनम, बेवफा संग दिल बेकदर बेरहम। ये तो मुझे पता क्या है मेरी खता, क्यों दर्द प्यार में तूने दिया, आँखों से दूर हो मैं मजबूर हो, कोई कसूर ना मैंने किया, मर मर के जिंदा हूँ कैसी है जिंदगी, नसीब है मेरा रकीब है, मैंने तो इश्क में आंसू पिए, ना कोई अरमां है सांसे बुझी बुझी, सीने में जलती है धड़कन दा।